Prâslea cel voinic și merele de aur. Un basm cules de Petre Ispirescu. Dramatizarea Gavril Pinte. A fost odată ca niciodată. Că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Pe când făcea plopșorul pere și răchita micșunele. Pe când se băteau urși în cozi. Pe când se luau de gât lupii cu miei de se sărutau înfrățindu-se. Pe când se potcovea puricele la un picior cu 99 de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne-aducea povești. Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă, bogată de flori și meșteșugită, nevoie mare. Așa grădină nu se mai văzuse până atunci, pe-acolo. În fundul grădinei aveam și un măr care făcea mere de aur. Dar de când îl aveam, n-am putut să mănânc din pom mere coapte, căci după ce le vedeam înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura, tocmai când erau să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși ostași pe care i-am pus eu, împăratul, să pândească, n-au putut să prinză pe hoți. În cele mai de pe urmă, veni fiul meu cel mai mare și zise: Tată, am crescut în palaturile tale. M-am plimbat prin astă grădină de atâtea ori și am văzut roade foarte frumoase în pomul din fundul grădinei. Dar n-am putut gusta niciodată din ele. E, acum m-a dat în copt. Dă-mi voie ca nopțile astea să păzesc însumi și mă prinz că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește. Dragul meu, atâția oameni voinici au păzit și n-au făcut nicio ispravă. Dar doresc prea mult să văz la masa mea măcar un măr din acest pom care m-a ținut atâta sumă de bani. Și de aceea, iată, mă înduplec și te las să pândești. Măcar că nu-mi vine a crede că o să izbutești. Atunci fiul meu cel mai mare se puse la pândă o săptămână întreagă. Noaptea pândea și ziua se odihnea. Iar când fu într-o dimineață, se întoarse trist și îmi spuse cum privegheasem. Privegheasem până la miezul nopții. Mai pe urmă însă mă apucase o piroteală de nu mă mai puteam ținea pe picioare. Și mai târziu, somnul mă copleși și căzui ca un mort. Căzu ca un mort, fără să se poată deștepta decât tocmai când soarele era ridicat de două sulițe. Și atunci a văzui că merele lipsesc. Nepoftită fu mâhnirea tatălui meu când auzi spuindu-i se de astă întâmplare. De silă, de milă, fu nevoit a mai aștepta încă un an ca să facă și voia fiului său celui mijlociu, care cerea cu stăruință de la tatăl nostru împăratul ca să lase și pe dânsul să pândească și se lega că el va prinde pe hoți care îi făceau atâta întristare. Timpul veni, merele începura se pârgui. Atunci fiul meu cel mijlociu păzi și el, dar păți ca și fratele său cel mare. Tatăl deznădăjduit pusese în gând să taie mărul, dar fiul cel mic, Prâslea, fratele nostru, veni cu rugăciune către el și zise: Tată, atâția ani l-ai ținut, ai suferit atâtea necazuri după urma acestui pom, mai lasă-l rogu-te și anul acesta, să-mi încerc și eu norocul. Fugi de aici, nesocotitule. Frații tăi cei mai mari, atât și atâția oameni voinici și deprinși cu nevoile, n-au putut face nimic. Și tocmai tu, un mucos ca tine, o să izbutească? N-auzi tu ce prăpăstii spun frații tăi? Aici trebuie să fie ceva vrăjit. Eu nu mă încumet a prinde pe hoți, ci zic că o încercare de voi face și eu nu poate să-ți aducă niciun rău. Împăratul, tatăl nostru, se înduplecă să mai lase încă un an pomul. Sosi primăvara, pomul înflori mai frumos și legă mai mult decât altădată. Împăratul se veseli de frumusețea florilor și de mulțimea roadelor sale. Dar când se gândea că nici anul acesta nu o să aibă parte de merele lui aurite, se căia că l-a lăsat netăiat. Râslea se ducea adesea prin grădină, da ocol mărului și tot plănuia. În sfârșit, merele începură a se pârgui. Tată, iată, a sosit timpul. Mă duc să pândesc și eu. Du-te, dară. Negreșit că și tu ai să te întorci rușinat ca și frații tăi cei mai mari. Pentru mine n-are să fie așa mare rușine, fiindcă nu numai că sunt mai mic, dar nici nu mă leg ca să prins pe tâlhari, ci numai o cercare să fac. Și Prâslea dus în grădină a fost. Cum veni seara, se duse, își luă cărți de cetit, două țepușe, arcul și tolba cu săgețile. Își alese un loc de pândă într-un colț pe lângă pom, bătu țepușele în pământ și se puse între ele, așa cum să-i vină unul dinainte și altul la spate, ca dacă îi va veni somn și ar moțăi, să se lovească cu barba în cel dinaintea lui și dacă ar da capul pe spate, să se lovească cu ceafa în cel de dinapoi. Astfel pândi până când... Până când? Într-una din nopți? Cam după miezul nopții, am simțit că mă atinge încetişor boarea ziorilor, care mă îmbăta cu mirosul său cel plăcut. Piroteală moleșitoare se alegă de ochii mei, dar loviturile ce am suferit vrând să moțăiesc mă deșteptară. Și am rămas priveghind până când, pe la revărsat de ziori, un ușor fâșâit se auzi prin grădină. Atunci, cu ochii țintă la pom, am luat arcul și stam gata. Fâșâitul se auzi mai tare. Și oarecine se apropie de pom și se apucă de ramurile lui. Atunci am dat o săgeată. Am dat două. Și când am dat și cu a treia, un geamăt a ieșit de lângă pom. Și apoi o tăcere de moarte se făcu. Iar eu, cum se lumină puțin, am cules câteva mere din pom. Le-am pus pe o tipsie de aur și le-am dus la tatăl meu. Niciodată n-am simțit mai mare bucurie decât când am văzut la masa mea merele de aur din care nu gustasem niciodată. Acum să căutăm și pe hoț. Dar eu, împăratul, mulțumit că pipăise merele cele aurite, nu mai voiam să știu de hoți. Prâslea însă nu se lăsă cu una, cu două, ci arătând dâra de sânge ce lăsase pe pământ rana ce făcuse hoțului, mă duc să-l caut și să-l aduc chiar din gaură de șarpe. Și chiar de-a doua zi vorbi cu frații lui ca să meargă împreună pe urma hoțului și să-l prinză. Frații săi prinseră pismă pe el pentru că fusese mai vretnic decât dânsii și căutau prilej ca să-l piarză. De aceea și voiră bucuros să meargă. Ei se pregătiră și porniră. Se luară deci după dâra sângelui și merseră până ce ieșiră la pustietate. De acolo mai merseră o leacă până ce deteră de o prăpastie, unde se și pierdu dâra. Ocoliră împrejurul prăpastiei și văzură că dâra de sânge nu mai înainta. Atunci pricepură ei că în prăpastia aceasta trebuie să locuiască furul merelor. Dar cum să se lase înăuntru? Porunciră numai decât vârteje și funii groase. Și îndată se și gătiră. Le așezară și se lăsă fratele cel mare. Dar când voi scutura frânghia, să mă scoateți afară? Așa și făcură. După fratele cel mare se coborâ cel mișlociu și făcu și el ca cel din tâi, atâta numai că se lăsă ceva mai jos. Acum e rândul meu să mă las în prăpastie. Când voi mișca frânghia, voi mai mult să mă lăsați în jos. Și după ce veți vedea că frânghia nu se mai duce la vale, de-abia atunci să puneți pe paznici să păzească. Și când se va vedea că frânghia se mișcă de lovește marginile groapei, atunci să o trageți afară. Se lăsă și cel mai mic dintre frați. Și de ce mișca frânghia, de-aia îl lăsau mai jos. Și-l lăsară, până ce văzură că... frânghia nu mai sta întinsă, cum este că are ceva atârnat de capătul ei. Atunci frații ținură sfat și ziseră: să așteptăm până ce vom vedea dacă face vreo izbândă. Și atunci ori bine, ori rău de va face, să-l pierdem, ca să ne curățim de unul ca dânsul care ne face de rușine. Prâslea ajunse pe tărâmul celalt. M-am uitat cu sfială în toate părțile și cu mare mirare am văzut toate lucrurile schimbate. Pământul, florile, copacii, ligioni altfel făptuite sunt pe aici. Deocamdată îi fu cam frică, dar îmbărbătându-se, apucă pe un drum și merse până dete de niște palaturi cu totul și cu totul de aramă. Nevăzând nici pui de om pe care să-l întreb câte ceva, am intrat în palat ca să văd cine locuia acolo. În pragul ușei m-a întâmpinat o fată frumușică. Mulțumesc lui Dumnezeu că ajunsei să mai văz om de pe tărâmul nostru. Cum ai ajuns aici, frate? Aici este moșia a trei frați zmei care ne-au răpit de la părinții noștri și suntem trei surori și fete de împărat de pe tărâmul de unde ești tu. Atunci eu am povestit în scurt toată istoria cu merele, cum am rănit pe hoț și cum am venit după dâra sângelui până la groapa pe unde m-am lăsat în jos la ea. Ce fel de oameni sunt zmeii aceia? Sunt voinici? Fiecare din zmei și-a ales câte una din noi și fiecare zmeu ne tot silește să-l luăm de bărbat, iar noi, fetele, ne tot împotrivim cu fel de fel de vorbe, cerându-le câte în lună și în soare. Și ei? Se fac luntre și punte de ne împlinesc toate voile și sunt în adevăr voinici, însă cu vrerea lui Dumnezeu poate îi vei birui. Dar până una alta, ascunde-te, vai de mine, undeva, să nu dea zmeul peste tine în casa lui, că e năbădăios și se face leu paraleu. Acum e timpul când are să vină la prânz și are obicei de aruncă buzduganul cale de un conac. Și buzduganul lovește în ușă, în masă și se pune în cui. N-apucă să îi sprăvească vorba și se auzi ceva că șuieră, că lovește în ușă, în masă, și buzduganul se arătă și se așeză în cui. Dar Prâslea luă buzduganul, îl azvârli înapoi mai departe decât îl azvârlise zmeul și când era prin dreptul lui, îl atinse pe umere. Zmeul, speriat, stătu în loc, se uită după buzdugan, se duse de luă și se întoarse acasă. Când era la poartă, începu să strige: aici miroase carne de om de pe tărâmul celălalt! Da! Ce vânt te-a dus pe aici, omule, ca să-ți rămâie oasele pe alt tărâm? Am venit ca să prins pe furii merelor de aur ale tatălui meu. Noi suntem! Cum vrei să ne batem? În buzdugane să ne lovim? În săbii să ne tăiem? Ori în luptă? Să ne luptăm! Ba în luptă, că e mai dreaptă! Atunci se apucară la trânt și se luptară. și se luptară, până când zbeul băgă pe prâslea în pământ până la glezne. Iar prâslea se opinti odată, aduse pe zmeu și trântindu-l, îl băgă în pământ până în genunchi și tăie capul. Fata, cu ochii plini de lacrimi, mi-a mulțumit că am scăpat-o de zmeu și m-a rugat să-mi fie milă și de surorile ei. După ce se odihni vreo două zile, porni. Porni după povața fetei la sorsa cea mijlocie care avea palaturile de argint. Acolo, ca și la cea mare, am fost primit cu bucurie. Fata m-a rugat să mă ascunz. Iar el n-a voit, ci când veni buzduganul să se așeze în cui pe care l-aruncase zmeul meu, cale de două conace, prâslea l-aruncă mult mai îndărăt, izbind și pe zmeu în cap. Iar zmeul veni tulburat, se luptă cu prâslea ca și frate său cel mare și rămase și el mort. Fata, după ce mi-a mulțumit, m-a povățuit cum să fac ca să scap din robie și pe sora lor cea mică. Deși e mai puternic decât frații lui pe care i-ai omorât, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și mai ales că e și cam bolnav din lovitura ce i-ai dat cu săgeata când a vrut să fure merele, nădăjduiesc că îi vei veni de hac. Și prâslea, odihnindu-se de ostenelile ce încercase, porni și către zmeul cel de-al treilea. Văzând palaturile de aur în care locuia zmeul cel mic, am rămas cam pe gânduri. Dar luându-mi inima în dinți, am intrat înăuntru. Cum a văzut? Fata m-a rugat ca pe Dumnezeu să o scap de zmeu. E hotărât ca îndată ce se va face sănătos bine, să mă silească oricum să mă însoțesc cu dânsul. Abia isprăvise vorba și buzduganul, izbind în ușă și în masă, se puse în cui. Ce putere are zmeul? Aruncă buzduganul cale de trei conace. Atunci prâslea îl aruncă și mai departe, lovindu-l în piept. Zmeul, turbat de mânie, se întoarse numai decât acasă. Cine este acela care a cutezat să calce hotarele mele și să intre în casa mea? Eu sunt. Dacă ești tu, am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta. Cum ai vrut, venit-ai. Dar nu te vei mai duce cum vei voi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, am eu ac și de cojocul tău. Atunci se învoiră să se ia la luptă dreaptă. Și se luptară. Și se luptară zi de vară până seară. Iar când fu pe la nămiez, se făcură amândoi două focuri și așa se băteau. În corb însă le tot dau col croncănind. Corbule, corbule! Ia seu în unghiile tale și pune peste mine, că-ți voi da stârvul ăsta ție! Corbule, corbule, dacă vei pune peste mine seu, eu îți voi da trei stârvuri! Unde dă Dumnezeu să cază o asemenea tiflă peste mine? Mi-aș sătura sălașul întreg! Adevăr grăiește gura mea! Corbul, fără a mai întârzia, a dus în unghiile sale seu, puse peste viteazul prâslea și prinse mai multă putere. Către seară, zmeul zise către fata de împărat, care privea la dânsii cum se luptau după ce se făcuseră iară oameni. Frumușica mea, dă-mi nițica apă să mă răcoresc și-ți făgăduiesc să ne cununăm chiar mâine. Frumușica mea, dă-mi mie apă și-ți făgăduiesc să te duc pe tărâmul nostru și acolo să ne cununăm. Să-ți auză Dumnezeu vorba, voinice, și să-ți împlinească gândul. Fata de împărat dete apă lui Prâslea de bău și prinse mai multă putere. Atunci strânse pe zmeu în brațe, îl ridică în sus și când îl lăsă în jos, îl băgă până la genunchi în pământ. Se opinti și zmeul, ridică și el în sus pe Prâslea și lăsându-l în jos, îl băgă până în brâu. Puindu-și toate puterile, Prâslea mai strânse odată pe zmeu de-i pârâi oasele. Și aducându-l, îl trânti așa de grozav, de-l băgă până în gât în pământ. Și tăie și capul. Iar fetele de bucurie se adunară împrejurul lui, îl luau în brațe, îl sărutau și îi ziseră: de azi înainte, frate să ne fii! Îi spuseră apoi că fiecare din palaturile zmeilor are câte un bici, un bici cu care lovești în cele patru colțuri ale palatelor. Și palatele se prefac în mere. Așa făcură și fiecare din fete avură câte un măr. Se pregătiră deci să se întoarcă pe tărâmul nostru. Ajungând la groapă, Prâslea cletenă frânghia de se lovi de toate marginile groapei. Paznicii de sus pricepură că trebuie să tragă frânghia. Se puseră la vârtejuri și scoaseră pe fata cea mare cu mărul ei de aramă. Ea, cum ajunse sus, arătă un răvășel ce-i dase Prâslea, în care scria că are să ia de bărbat pe frate-seu cel mai mare. Bucuria mea e nespusă când mă văd iară pe lumea unde m-am născut. Lăsară din nou frânghia și scoaseră și pe fata cea mijlocie, cu mărul ei cel de argint și cu o scrisoare, în care o hotăra Prâslea de soție fratelui celui mijlociu. Mai lăsară frânghia și scoaseră și pe fata cea mică. Aceasta era logodnica lui Prâslea. Însă mărul ei cel de aur, Prâslea nu-l dete, ci îl ținu la sine. El simțise de mai înainte că frații săi îi poartă sâmbetele și când se mai lăsă frânghia ca să-l ridice și pe el, dânsul legă o piatră și puse căciula deasupra ei ca să-i cerce. Iar frații, dacă văzură căciula, socotind că este fratele lor cel mic, slăbiră vârtejile și deteră drumul frânghiei, care se lăsă în jos cu mare iuțeală, ceea ce făcu pe frați să creadă că Prâslea s-a prăpădit. Luară deci fetele, le duseră la împăratul, îi spuseră cu prefăcută mâhnire că fratele nostru s-a prăpădit. Și se cununară cu fetele, după cum rânduise Prâslea. Iar cea mică nu vrea cu niciun chip să se mărite, să ia pe altul. Prâslea, care ședea deoparte, văzu piatra care căzuse cu zgomot, mulțumit lui Dumnezeu că i-a scăpat zilele, și se gândea: ce să fac ca să ies afară? Precând se gândea și se plângea dânsul, auzi un țipăt și o văietare care îi umplu inima de jale. M-am uitat împrejur și am văzut un balaur care se încolăcise pe un copaci și se urca să mănânce niște pui de zgripsor. Scoase paloșul Prâslea, se repezi la balaur și numai decât îl făcu în bucățele. Pui, cum văzură, îi mulțumiră și îi ziseră: vino, coa, omule viteaz, să te ascundem aici, că de te va vedea mama noastră, te înghită de bucurie! Traseră o pană de la unul din pui și-l ascunseră în ea. Când veni zgripsoroaica și văzu grămada aia mare de bucățele de balaur, întrebă pe pui cine le-a făcut ăst bine. Mama! Este un om de pe tărâmul celălalt și-a apucat în coaspre răsărit! Mă duc să-i mulțumesc! Ea porni ca vântul înspre partea încotro îi spuseseră puii că a apucat omul. După câteva minute, se întoarse. Spuneți-mi drept, încotro s-a dus. Spre apus, mama! Și într-o bucată de vreme, ca de când începui să vă povestesc, străbătu cele patru părți ale tărâmului de jos și se întoarse cu deșert. I-a ceru ca numai decât să-i spuie. Dacă ține mare cap, mama, ne făgăduiești că nu-i vei face nimic? Vă făgăduiesc, dragii mei! Atunci ei îl scoaseră din pană și îl arătară. Iar ea, de bucurie, mă strânse în braț. Și cât paci era să-l înghită dacă nu l-ar fi acoperit pui. Ce bine vrei să-ți fac și eu, pentru că mi-ai scăpat pui de moarte. Să mă scoți pe tărâmul celălalt. Greu lucru mi-ai cerut, dar pentru că ție îți îndatoare mântuirea puiilor mei, mă învoiesc la asta. Pregătește 100 ocale de carne făcută bucățele de câte o oca una și 100 de pâini. Făcu ce făcu prâslea, găti pâinile și carnea și le duse la gura groapei. Pune-te deasupra mea, cu merinde cu tot. Și de câte ori o întoarce capul, să-mi dai câte o pâine și câte o bucată de carne. Se așezară și porniră, dându-i de câte ori cerea pâine și carne. Când era aproape să iasă deasupra, pasărea uriașă mai întoarse capul să-i mai dau de mâncare, dar carnea se sfârșise. Atunci prâslea, fără să-și piardă cumpătul, trase paloșul și-și tăie o bucată de carne moale din coapsa piciorului de sus și o dete zgrip soroaicei. După ce ajunseră deasupra, zgrip soroaica văzu că prâslea nu putu să îmble. Dacă nu era binele ce mi-ai făcut și rugăciunea puiilor mei, mai că te mâncam! Eu am simțit că bucata de carne ce mi-ai dat în urmă era mai dulce decât cea de mai înainte. Și n-am înghițit-o. Rău ai făcut de mi-ai dat-o. Apoi o dete afară din trânsa. I-o puse la loc. O unse cu scuipat de-al său și carnea se lipi. Atunci se îmbrățișară, își mulțumiră unul altuia și se despărțiră. Ea se duse în prăpastia de unde ieșiserăm. Și prâslea plecă spre împărăția tatălui său, plecând către orașul în care locuiau părinții și frații săi. Îmbrăcat fiind în haine proaste țărănești, întâlni niște drumeți și află de la dânsii că frații lui au luat de soții pe fetele pe care le-am trimis eu. Mai află că părinții lui erau foarte mâhniți de pieirea fiului lor, celui mai mic. Că fata cea mică e îmbrăcată în negru și măjelește și că nu voiește a se mărita nici în ruptul capului. Măcar că au pețit-o mai mulți fii de împărat. Și că acum, în cele din urmă, frații mei i-au adus un ginere prea frumos și că osilesc cu toții să-l ia și că nu se știe de va putea scăpa. Prâslea, auzind de toate acestea, nu puțin s-a întristat în sufletul lui și cu inima înfrântă a intrat în oraș. Mai cercetând în sus și în jos, află că fata a zis împăratului că dacă voiește să o mărite cu tânărul pe care îl aduseră, să poruncească a-i face și a-i aduce la odoare o furcă cu caierul și fusul cu totul de aur și să toarcă singură, fiindcă așa-i făcuse și zmeul și asta-i plăcea mult. Mai află că împăratul chemase pe starostea de argintari și-i poruncise. Iată, de azi în 3 săptămâni să-mi dai gata furca pe care o cere fata cea mică, că de unde nu, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul. Și bietul argintar se întoarse acasă trist și plângând. Atunci Prâslea se duse să se bage ucenic la argintar. Prâslea, tot văzând pe stăpânul său văitându-se, fiindcă nu izbutise a face furca după porunceală, îi zise: Stăpâne, te văz trist că nu poți să faci furca ce ți-a poruncit împăratul. Iată, mai sunt 3 zile până să se împlinească sorocul ce ți-a dat. Lasă-mă pe mine să o fac. Of, of, of, atâți meșteri mari n-au putut să o facă și tocmai tu, un trențăros ca tine, să o facă? Dacă nu-ți voi da furca de azi în 3 zile, să-mi faci ce vei voi. Atunci se învoiră a-i da o odaie. O odaie să lucreze numai Prâslea singur și pe fiecare noapte câte o trăistuță de alure și câte un pahar de vin bun. Argintarul îi ducea grija, fiindcă, ascultând pe la ușă, n-auzeam alt decât cum spărgea la alune pe nicovală. Iar când fu a 3-a zi, el ieși dis de dimineață din odaie cu furca pe tavă, pe care o scosese din mărul zmeului ce era la dânsul, și o dete argintarului ca să o ducă fetei împăratului. Oh, nu mai puteam de bucurie și am făcut un rând de haine. Iar pe la nămiez, când venise slujitorii împăratului ca să mă cheme la palat, argintarul se duse și-i dete furca ce torcea singură. După ce împăratul se minună de frumusețea ei, mi-a dat 2 saci de bani. Fata, cum văzu furca, îi trecu un fier ars prin inimă. Ea cunoscu furca și pricepu că Prâslea cel viteaz trebuie să fie ieșit deasupra pământului. Atunci zise împăratului: Cine a făcut furca poate să-mi facă încă un lucru pe care mi l-a adus la odoare zmeul. Iar împăratul chemă îndată pe argintar și-i porunci să-i facă o cloșcă cu pui cu totul și cu totul de aur și dete soroc de 3 săptămâni. Și dacă nu a face-o? Dacă nu, unde-i stau picioarele, va sta și capul. Argintarul, ca și de-alălalt rând, se întoarse acasă trist. Disprețui ca și întâia oară pe Prâslea, care îl întrebase și de astă dată. Iar dacă se înțeleseră la cuvinte, se învoiră. Și lucrul se și săvârși cu bine. Când văzu argintarul cloșca cloncănind și puii piuind cu totul și cu totul de aur și ciugulin mei tot de aur, înțelese că trebuie să fie lucru măestru. Argintarul luă cloșca, o duse la împăratul, iar împăratul, după ce se minună în destul de frumusețea și gingășia lor, o duse fetei. Iată, ți s-au împlinit toate voile. Acum, fata mea, să te gătești de nuntă. Cine a făcut aste 2 lucruri, trebuie să aibă și mărul de aur al zmeului. Poruncește rogu-te argintarului să aducă pe meșterul care l-a făcut. Primind porunca asta, argintarul se înfățișă împăratului. Păi, cum o să aduc înaintea măriei tale pe meșter, fiindcă este un om prost și trențăros și nu este vrednic să vază luminata fața măriei tale? Împăratul porunci să îl aducă. Să-l aducă oricum ar fi. Atunci argintarul, după ce puse de spălă pe Prâslea și îl curăți, îl îmbrăcă în niște haine noi și îl duse la împăratul. Iar împăratul îl înfățișă fetei. Cum îl văzu fata, îl și cunoscu. Ea nu putu să-și ție lăcrămile care o podidiseră de bucurie mare ce-a avut. Acesta este viteazul care ne-a scăpat din mâna smeilor. Și dând în genunche, îi sărută mâinile și pe față și pe dos. Luându-i seama bine împăratul, îl cunoscu și dânsul, măcar că foarte mult se schimbase. Îl îmbrățișă și îl sărută de sute de ori, dar el tăgăduia. În cele din urmă, inima lui înduioșită de rugăciunile tatălui său, ale mamei sale și ale fetei care rămăsese în genunchi rugându-l, mărturisi că, în adevăr, el este fiul lor cel mai mic. Râslea le povesti apoi toată istoria sa. Le spuse și cum a ieșit deasupra pământului și le arătă și mărul cel de aur al zmeului. Atunci împăratul, supărat, chemă pe feciorii cei mai mari, dar ei cum văzură pe prâzlea o sfecliră. Iar împăratul întrebă pe prâzlea cum să-i pedepsească. Tată, eu iert și pedeapsa să o ia de la Dumnezeu. Noi vom ieși la scara palatului și vom arunca fiecare câte o săgeată în sus. Și Dumnezeu, dacă vom fi cineva greșiți, ne va pedepsi. Așa făcură. Ieșiră câte trei frați în curte dinaintea palatului. Aruncară săgețile în sus. Și când căzură... Ale fraților celor mai mari le căzură drept în creștetul capului și omorâră. Dar... acelui mai mic îi căzu dinainte. Iar dacă îngropară pe frații cei mai mari, făcură nuntă mare și prâslea luă pe fata cea mică. Toată împărăția s-a bucurat că le-a adus Dumnezeu sănătos pe fiul cel mai mic al împăratului și se mândrea, fălindu-se, de vitejiile ce le făcuse el. Iar după moartea tătânei său, se sui el în scaunul împărăției. Și împărății în pace de atunci și până în ziua de astăzi. De ori mai fi trăind, trecui și eu pe acolo și stătui de mă veseli la nuntă, de unde luai o bucată de batog și un picior de iepure șchiop și încălecai pe ușa și vă spusei dumneavoastră așa. Ați ascultat Prâslea cel voinic și Merele de aur, un basm cules de Petre Ispirescu. Dramatizarea Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: împăratul Mihai Verbițchi, fiul cel mare Ionuț Antonie, prâslea Voicu Heter, fata cea mare Cornelia Pavlovici, fata mijlocie Carmen Palcu, mezina Camelia Andriță, corbul Vera Linguraru, zgrip Suroaica Anca Todea, un zmeu Marius Nănău, alt zmeu Cezar Popescu, argintarul Daniel Tudorică, redactor Irina Soare, regia de montaj Monica Wilhelm și Mirela Anton, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, inginer de sunet Iulian Iancu, regia artistică Gavril Pinte, spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic.